मस्त आंखें दिखा के लूट लिया, मस्त आंखें दिखा के लूट लिया यार ने मुस्कुरा के, लूट लिया यार ने मुस्कुरा के, लूट लिया मस्त आंखें दिखा के लूट लिया, मस्त आंखें दिखा के लूट लिया यार ने मुस्कुरा के।